فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن دغيستي يالي دلكين بميل ولي بو أدجوكتان كنسور دوادة برنامج كردو حواري سيادة أوهبين ولي بهدهان وكلاياتك دغيستان ورباهين تي إسلامي هيا الفرقان عاو قد بدا أدكو دغيستان دونتان وحا كاميدا نين ساحرة هيا اسكري كترسان عيدة مدى دولة دفتر عالكا أو غلبتا لغو دلي فغارة كويا لدك مدى جمامة اي ولاية جوبوينكا maxaad kala socotaa fursadaha dhanka wax soo saarka iyo maalgashiga yaala dalka Soomaaliya? Sidoo kale qodobada aad caawa ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa kala oo kamid ah idaacadda Islaamiga Al-Furqaan oo baahisay muuqaal cusub oo kamid ah taxanaha muuqaaladii lagu soo gudbinayay ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka. Waxaa sidoo kale aanan meesha ka marneyn wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo xubintii dhuux Qur'aanka ee ku dhaqan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaydu maqli doontaan insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno xubinta dhuux Qur'aanka ee ku dhaqan waxa inoo soo jeedinaya Sheikh Noor Macallin Cabdiraxmaan. Khilul Qur'ani yusaddiduhu khuluqul Qur'ani wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqq لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى عيدا حكوري إذا نبيك صلى الله عليه وسلم أميريها إنه حكتا ضدك بره قل له لا يستوي الخبيث كحن إيه والطيب متك في عن مسنا ولو أعجبك كثرة الخبيث كي حماي بديدي سهابك وعك عجب جلسو تدك إن بدانو أن أرك تدر لحين هبا أبو غانبا فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله إسكتشرا أو الله سبحانه وتعالى تلذي سقاطو هكال حنينة تدك عقلية نظيفك وصاحبه وحد سوء حليذن كسوء وإن المدنتين إن أدلي بانتانو waxaad ka baqaysiin aad ka badbaadeen oo naar ah waxaad rabteen oo ah janana aad heshaan. Darsigan markaa wuxuu ka mid ah duruusteena imtixaanaha ee qoraalka raadkeedu oo ahay dhuuxa quraanka ku dhaqan. Quraanka hadii la sheego sunnaduna kama harto oo waa caday heysa li tubayna linnaasi ma nuzila ilayhim waatiyat. Aayadda markaa caawana hortaaloon inaan dhuuxna aan rabno. Dadku waxyaala badano ayuu bogaayaan alla xuleey waxba u begin. Muuqaalka shay xunu yow ku dagin طيب هو اسلوه وقفك مسلم كاواي خبيث كان وحا اوهر هي كافرك لان كلمة طيبة هي كلمة خبيثة واتي هادو لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ايوه ومثل كلمة خبيثة كلمة الكفر قفك يستنوى خبيث كلمة الاسلام روح يستنوى طيب لماذا سمرك ما يكا او خبيث كايوه طيب كاللباس انهرت كفر سلم حالا ايقا اغسطر يوحا كالوطن وغوص ايمان ايه xaqaloodana waa hoos imaanaya hadii ay yihiin xalaal iyo xaraam hadii ay yihiin nooc walba kamida. Marka Alla wuxuu leeyahay ku dadka shayga xun khabiiska waaye waxa xun iyo wa tayib midka wanaagsan ma sinna walaw ajabaka kathratu alkhabith ka xun badidiisa aad ba u bagtid waxa la hadlayo aad u bagtid waxa ku ajab galiyo meedka xun badidiis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun alaku gabagabay waxa ulil albabka waa dadka inay wax ka faa'iideystaan xogtan inay wax ku dheebsan rag laga sugo ama inta dhohan dadka laga filahay waa dadkaas ulil albabka ama inta dhohan waa sufa waxay ogyiin male waligeedena sida xajirta laga soo bilaabay Ibliis iyo Aadam Aadam rabbigiisa doortay aa thumma istabahu rabbuhu fataaba alayhi tayib wa hay nabiyada ilaahu kamid yahay Ibliisna waa nacala kuyaal waa khabiif ka soo bilaaw maas ilaa nabiyullah nuuh ku keenu rususha dhulka Alla u soo diray ugu horeeyay intii yareedo islaamki qaadata tayib noqoto inta kala khabiif ay noqotay aayadaas bal aan ruuxno waana runtii dhaacay badan ay taabanaysaa marka aan soo gabagabeyno dadka xogada yarta oo jurcada oo kabashada oo aayada uu ka helay marka wuxuu xiisaa inuu ballaarsado waxa lagu waxa wila kitaabka Alla iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam quraanka 104 sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam kutubteeda waxa ugu weyn dawaawin sunnati 9 wa saxiixayn iyo sunanki iyo musnad axmed iyo muwatta malik iyo sunnu darimi inta sadaba ka haqabeel xagga sala ugu waxa wila qafraanka sidii nabiga maxamed kaleey salaatu wasalaam iyo saxiixayn iyo radana alayhi ayuu fahmayni u fuliyan aya lagu waxa wila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qabihiisa hore ayaan isla mareyna waxaad goor dhow maqli doontaan fursadaha dhanka wax soo saarka iyo maalgashiga ee dalka Soomaaliya balse markan maxkamadda ku dhaqanka shariicada Islaamka ee wilaayada Jubbooyinka ayaa waxa ay xukun ku filisay nin saaxir ah iyo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka xukunkan ayaa waxa uu galabta ka dhacay fagaare ku yaala degmada Jamaame ee wilaayada Jubbooyinka mid ka mid ah qudada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka lagu riday eedeysanayaashan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنت تاريخ دوا ديد يلاباتن كبش يلابات كن أفر بغل أفرتن سدح هجرية وحال كان كفلولينا أحكام شرعية حدودة وجيد عدين حكم محكمة ديد waxa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysane abdullahi xasan umar dadiisana tahay 19 jir waxaana lagu soo eedeeyay inuu yahay saaxir bartay cilmiga saaxirka kuna shaqeesto inta ka dib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana abdullahi xasan umar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa ina saaxirka aqaano goor horana bartay waxaana i baray aabahay markii ugu horeysay aabahay wuxuu i baray xisaabaadka abjadiyada loo yaqaan kadibna wuxuu i baray sixirka cadfiga iyo sarfiga ama madiidada waqti dheerna waa aqeenay waana ku shaqeysi jiray waxa uu adeegsaday gaar ahaan madiidada dad iyo xoolo intaba waa uu adeegsaday waana ogahay inuu xaraam yahay sixirka barashadiisa iyo ku amal falkiisa waa ogahay inuu yahay xaraam intaa kadib xukun maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysane Abdullahi Xasan Umar inuu ku yahay falka oo ku dhacay fal gaalnimo eedaysane Abdullahi Xasan Umar markay dhageysatay maxkamadda eed loo soo jeediyay iyo jawaabti oo ka bixiyay mid qiraala una badhigta shariicada Islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota koo falka oo ku dhacay Abdullahi Xasan Umar waa fal gaalnimo ah labo maxkamadda waxay ku xukuntay Abdullahi Xasan Umar xukun xadurida oo dila saddex xukunka wuxuu ku sugnaday qiraalkiisa adillada ama maraajicda loo cuskaday xukunka koo muwaddaa Imaam Malik juskiisa labaad صفحه 807 ايكو مسند امام الشافعي مجلد كوبات 383 مصنف عبد الرزاق جزء التمنات صفحه 801 مصرف ابن ابي شيبه جزء الشانات صفحه 403 سنن الكبرى للبيهقي مجلد كسديدات صفحه 204 معرفه السنن والاثار جزء 208 صفحه 203 شرح السنن للبغوي جزء التمنات صفحه 209 الكافي في فقه امام احمد جزء 4 صفحه 65 المبدع في شرح المغنى جزء 7 صفحه 494 النوادر والزيادات على ما في المدونه جزء 418 صفحه 505 الحاوي الكبير جزء 83 صفحه 96 المجموع شرح المهذب جزء 89 صفحه 246 الدرر به والروضه النديه جزء 304 المغني لابن قدامه جزء 218 صفحه 302 الى صفحه 305 كتاب الفروع جزء 18 صفحه 206 الى 211 الفقه الجنائي في الاسلام صفحه 417 الى 420 منهاج مسلم صفحه 406 هذا سنه لبعض وانك اللي يراهده محمد موليد ادم دادي سوى 48 جير وحانا لغو سوء ايدي انو كميدي هاي اسكار ترهدد جبالان مددير نو سوء شغينا انتا كده محكمة دوحي جواب كده لبطي ايدي سنة محمد موليد وحونكو جوابي ها ويجرتا انا كميد نغلي اسكار ترهدد وحانا كبيري وقتي دولد عبدالله يوسف وحانا تيغي مغالا بايدابو كدبنا وحا توبر لأيغو قاضي dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala muddo hal sano ayaa meeshii waxa leegu soo siiyay tababar boolis kadibna waxa ku soo laabtay magaalada Baydhabo ayaa booliska ahaa muddo kadib waxa ku soo laabtay Jubooyinka mar labaad waxa tababar leegu qaaday mucaskarki Siyelo ee gudaha Kenya laba sano oo tababar military ayaa meeshii ku soo qaatay kadibna waxa ku soo biiray ciidanka ka soo dagaalamay xagga Dhoobley waxaana ku dhaawacmay dagaalkii Xayo kadibna waa leeg qaaday Gaarisa ayaa leegu daaweeyay dacaaf maadeen waa soo noqday Kismaayo ayaa imid 6 sano waxan staff u ahaa ninka lagu magacaabo Ismaaciil Saxadid kadibna meesha ayaan iskaga soo tagay anigoo Gaarisaaran ayaa waxa leegu qabtay meesha loo yaqaan Birta Dheer ama Janaa Abdal hukanka maxkamadda markay dhageysatay eed loo soo jeeday eedaysan Maxamed Mawlid iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraala una bandhigtay shariicada Islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota koow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka oo ku dhacay Maxamed Mawlid fal gaalnimo labo maxkamaddu waxay ku xukuntay Maxamed Mawlid dil xadurida saddex xukunkiisa wuxuu ku sugnaday qiraalkiisa adillada ama maraajicda loo cuskaday koow qowluhu ta'ala wa man tawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه رواه البخاري وبالله توفيق هدنا وحاقود قلينا حكم كفلين ديسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك ولي واحد مغليسان برنامج كردو وحوري السيادة إذا عدي إسلامي قاهي الفرقان أي أنك لا سعوتان maxaad kala socotaa fursadaha dhanka wax soo saarka iyo maalgashiga yaala dalka Soomaaliya? Barnaamijka badqabka cuntada xalqadiisa 8-aad oo caawa 8-dii fidnimo ka baxday idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa waxaa diiradda lagu saaray fursadaha shaqo iyo maalgashiga yaala dalka Soomaaliya. Hadaba ku soo dhawaada isagoo dhameystiran. Birmaadkii oo dagaalkeen waa beer loogaade 100 ba ninkii raga magii laga bilaabay adoo bila dhameysay jinka bariday waa ceebe bir afliyo awoodada waa lagu bislaystaa. Looma baahna Soomaaliya ay baran doqoneede unad beera falataan waqtiga kuma biraydaane waxaad beegataan iyo badad ku inda taagtaane xoog baqilna baadiyo hunguri looga bogi waayo bogga kuma mushaacaan biyaan dhan ku soo fulune shaxbaan anigu ka badiyay iyo turub la baandheeyo iyo baar jalbeeb laga fadhee buuri la fuufo baabuur cade lagu socdiyo baaraxiga qaadka saddexduba hadday baabaan baaba la furane beetigeed maqadi ee bulshadii beera fala. Fursadaha dhanka wax soo saarka waxaa ka mid ah beeraha casriga ah ee greenhouses-ka oo meelo badan oo dalka ka mid ah laga bilaabay gaar ahaan magaalooyinka. Haddaba waxaan faa'iidooyinka beerahan wax ka weydiinay aqoonyahan Abdul Karim Abu Abdullah. Greenhouse-ka waa waxyaabahan casriga hadda soo ziyaday waaye marka asbaabaha ay ku yimaadeen horta duruuf ay ku yimaadeen asal in la ogaado fiican. Midalan wax kasto oo aad aragto casri waaye duruuf aad keentay. Greenhouse sababta keentay baahi ahayd. Dadka keenayna ma aheyn inay waxan fududeeyaan ee casriyaan ma aheyn. Qofaa fikiray wuxuu ku fikiray biyo yar uu haystaa, dhul yar uu haystaa, wuxuu dhahay marka biyahan say uga faa'iideysataa. Biyo yar uu haystaa, waxaa laga yaabaa waddankiisa 12 bil hal mar inuu roob da'o badneena ama inuu baraf dhaco, barafkaas uu biyihiisa kaydsada laga yaabaa. Markaas uu leeyahay biyahan maxaa ku soo saari karaa? Bas waqti uu bixiyay, qorshuhu dajiyay, waxbuu nidaamiyay, waxa u soo baxday biyahan intaan liter uu haysto muxuu ku qabsan karaa tijaabuu sameeyay, tijaabadii uu ku guuleystay, mar labaad uu ku celiyay, mar saddexaad mashruuc uu ka dhigay. Bas waa dhammaad. Kow, maxaa faa'iido laga helay marka greenhouse-ka? Greenhouse-ka faa'iido badan uu leeyahay. Faa'iida ugu horeysa waxa waaye dhaqaalaha biyaha, biyaha inuu dhaqaalaysmo. Biyaha matalan hal hektar oo aad ku abuurtay qudaarta noocyadeeda kala duwan, 5 qudaar ah hal hektar ku abuurtay, biyaha ku baxaya 500 shan ma ku baxay kan greenhouse. Taas mid waay. Midda labaad, wax cayayaan ah, yacni caafimaad ahaan way u fiican tahay, ilaa caafimaadka caafimaad darada cayayaanka keenaya maaho, wax cayayaan ah inaysan gelin. Qodobka saddexaad waxa waaye bahashaan hadda annaga banaankan waxaan ku abuurano matalan markaa koosta aad samaysid oo kale, markaa gudaha bacda aad ku diyaarisid iyo markaa banaanka ku diyaarisid, taya ahaan iyo caafimaad ahaan bacda iska leh. Banaanka dabeel badanaa ku dhacayso ay u baahneen, kul badanaa ku dhacayo aysan u baahneen, biyo badan aysan u baahneen way u baahantahay. Yacni sheegaan biyo badan uma baahna, laakiin markaas banaanka uu joogo wuxuu qaadanaa biyo badan, wuusan u baahneen dib muxuu keena marka inuu dhibo. Marka faa'iidada ugu weyn waxa waaye cayayaankaas iyo biyahaas iyo caafimaad ahaan. Tan kale qarashka sidoo kale, qarashka inta galaya iyo qarashka inta galayan, qarashka inta galaya badan marka isku mid ma. Marka ayada qarashkeeda waxa waaye saldhigga masalan ayada ah 10 meter, 20-25 meter, xataa waxa leela 4 meter aa leela oo murabaca 4 meter oo green ah gurigaaga dhegane hal qol waay. Wax alla waxaa u baahan tahay ku diyaarsane khudaar oo dhan geed weyn waxay ka soo harba ku diyaarsane ayagoon anaga aadinaan samayn karna. Hadda guri green ah oo 4 meter ah wax walba gudihiis ku diyaarsiyeen, biyihiisna iska fudud yahay. Intaasuu faa'iidee leedahay. Marka maadaama aan haysano ciid wax badan lagu beeri karo, waxaa muhiim ah oo aqoonyahanadu ku talinayaan in qoysasku ay guryahooda wax ku beertaan haba yaraadaan, taas oo ka qayb qaadan karta badqabka cuntada. Horta waxaa ogaansho u baahan waddankan guri iyo beer iyo banaan ma laha. Matalan hadda marka la dhaho guriga maxaa lagu beeran karaa, waxyaabaha yoomiyada looga baahan yahay guryaha lagu beeran karaa. Masalan adiga markaa suuqa aado maxaa uga baahan tahay suuqa? Khudaartan yaryara uga baahan tahay, yaanyadii iyo basbaaskii iyo koostadii, khudaarta yar, basashii, wuxuu dhan intoo dhan waa lagu beeri karaa. 3 bilood waxaa suuqa karaasan leed gurigaaga inaad ka cunta. Marka waxay u baahan tahay qorsho iyo waqti. Bas waxaa jira dad badan oo magaalooyinka ku nool oo ku guuleystay inay guryahooda wax ka soo saartaan, waxaana ka mid ah Ustaad Cabdalla Maxamed Ibraahim. mucallimku waxa uu sidoo kale beer qurux badan ka dhex sameeyay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee degmada Saako halkaasoo aan dhawaan ku booqday waxa ku yaala geedo kala duwan dhulkan iskoolka ku yaalo waa dhul yar waay waxyaabaha ku yaalo faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa qofka yimaado waxa weeyaan waxba laga siiyaa qudaar yar yar ayaa ku taala qudaartaasna waa la isticmaalaa ardada maalmaha qaar waa la siiyaa waa loo qaybiyaa waxa kala jirta geedaha qaarkood in lagu sameeyo tijaabo ilmaha loogu sameeyaa sida maadada culuumka iyo juqraafiga oo meesha laga raadin lahaa geedo banaanka laga raadin lahaa ubixii iyo geedkii baxaya iyo xididkii iyo caleentii iyo markii la sharaxayo ilmiha la soo wadayaa xagga tijaab ahaan ayaa loogu faa'iideysanayaa waxa kala jirta ilmaha xilliyada qaar bareega iyo waxay tagayaan geedaha hoostood ay wax ku akhrisanayaan ay ku leeyihiin casharka geedaha hoostood aan ku akhrisano macalin waa noogu fiican yahay horena waa u fahamnaa maxaa yeelay markaan dhinac u jeesto moosaan u jeedaa dhinaca kale markaan u jeesto liina u jeedaa qudaar kalean u jeedaa babaayaan u jeedaa marka qaar wuxuu soo goosanayaa waxa la cuno ayuu beertii ka soo goosanaya fasaxana way u yihiin mana ku ciyaarayaan iyaga ah marka mar haddii sidaa ay tahay dhulkan yar oo faa'iidadaas lagu qabo dadweynaha in guryahooda taaka ama maxay dhudhun ama matir mitir waxa faaruq u ah dheeraad u ah in ma garanaysaa ay geedo ay ku abuurtaan si ay uga maarmaan ansalaata go'da iyo basala go'da iyo karoota la waayay iyo in guryahooda ay ku abuuraan horumarka wax soo saar ee beeraha Soomaaliya waa mid ku xiran in la barto cilmiga beeraha kaasoo looga bixi karayo geefafka istaraatiijiga ah ee cuntada ee mar walba hel lagu dhaco sida uu sheegayo Abdul Karim Abu Abdullah midalan aqoonyahanad markaan fiirino Muqdisho tag hada marka tagto meeqa jaamacad oo caafimaad ku taal meeqa jaamacad oo dhaqaal ah ku taal marka sababta loo way maxay tahay marka in jaamacad beeraha la helo jaamacad beeraha in la helo waxa loo way isticmaalka ya sameeyay waxaan jiray isticmaalka wuxuu ku sameeyay aniga marka jaamacad tago oo 4 sano aan beel dareeyo dhaqaale iyo waqtina aan geliyo wixii aan bartay cid soo saartay ma way joogtay waxba ma hayaan kontona waxba ogeyn 52 diyaar uma aha shanti kalena isticmaalka ay ku habsadeen marka aqoon yahanadu waxay fiireen marka jaamacadan waxa lagu bartaa caafimaad waxaan jiray wadcigan wuu saacidaa marka muxuu ku saacidayaa wadanka dagaal ka jira marka inaad wax qasho iyo inaad wax tasho iyo inaad wax daaweyso inay mashruuca wadanka ka furan ba caafimaad weyn koob qodobka kale ganacsi ayaa jira technology ayaa jirta hadda bas hadaba sidee baa dalka looga hirgelin karaa xarumo lagu barto cilmiga beeraha waxaan su'aashaasi hor dhignay ustaad jaamaca waxaan tala ka bixin lahaa in ardayga Soomaaliyeed manhajka loogu daro dugsi hoose dhexe iyo saraba intaba marka uu dugsi sare ka sii baxayo asoo aqoon beereed leh haduu uu jaamacadii galo wuxuu ku soo baxaa nin active ah oo aadna u yaqaan cilmiga beeraha waagi anaga aan iskuulka dhigan jirnay xoogaa yar ayaa laga soo qaadan jiray class 4 waxaan ku soo qaadanay qodaalada habka wax loo beerto qodaal masno qodaal awneed qolaad qalaad qodaaladaas oo kala muhiimsana oo qodaaladu waxay ahaayeen qaar hal shay kaliya la tabacay iyo qaar oo qofka tabcana ay beerta dhowr nooc marka maadada sayniska miyaa la idin ku dhaxsiiyay mise maado gooni u taagan ayay ahayd maadada sayniska la nagu dhaxsiiyay laakiin hadda waxaan rabnaa maado gooni u taagan in manhajka lagu daro ardaygana la dhaha cilmiga beeraha la dhaho oo kasoo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare oo kaga baxo jaamacadana u fududaanaysa maamuladii wadanka Soomaari waa ka il duufeen manhajka baba lagu ma darsanin ha lagu darsado cilmigaas beeraha muhiim waaye in maalgashi lagu sameeyo beeraha dalka waa mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee kor u qaadi karaya badqabka cunto ee wadanka sidaasi darteed aqoonyahan uu heliye ayaa waxa uu soo jeedinayaa talooyinka soo socda waxa la yaab leh umadan dhulkeedii loo dacareeyay oo ka yaacaysa oo meelo kale oo aan la isku halayn karin maalgashanaysa sida Turkiga hadda ka horna maalgashatay Dubai, Masar, Suuriya, Koonfur Afrika, Mozambique, Kenya. Meelahaas oo qaarkood hore loogu soo laayay looguna dhacay, horena uga soo qaxeen. Waa isweydiin mudan yaa ummadan u yeeraya oo u gacan haatinaya. Ujeedada wadankooda looga raraayo se maxay tahay? Macnaa ku jira. Macnaasna macnaa ku sii hoos jira. Tusaale ahaan, haddii maanta inqilaab uu ka dhaco Turki, ama maamul kale uu si kale ku yimaado qawaanin cusub la soo saaro oo tii hore ka duwan maxaa la sameeynaa xaggee loo yaaca Mareykan iyo Yurub horaa looga soo rogmaday wadamo kale waa la soo tijaabiyey waa lagu soo hungoobay marka Ruushka ma la soo fiirinaa Putin ma la dhawayd qabtay shir oo kaga hadlayo dhaqaalaha ganacsatana isugu yaray waxa kale oo Sweden mudan Turkiyadu waa kuwan iyagiiba Soomaaliya ku soo qulqulaya oo ganacsiyada ka sameysanaya oo badeecooyinka keenaya xitaa macsaradii iyo cajiinkii ka fakan laayay oo guriyaha ka dhisanaya xagee loo sii doomaraya wixii uu halkan ku arkay ma la arko mise isaga raba inuu ganacsada iska masaafuriyo intuu dhaqaalaha dalka la wareegayo dadyowga caalamka oo dhan waxay maal gashadaan wadamadooda shirkado furuuc ka sameysa dalka dibadda way jiraan laakiin ummadan oo ganacsadeedii marba meel u yaacayaan waa la yaab maxaa dhaqaalaha Soomaaliyeed baylaha ka dhigay ganacsada Soomaaliyeed hal la weydiiyo Allah laga cabsado dhulkeena u soo noqono asagaana horeyn hadaartaan dhul maal gashataan oo mashaariic weyn ka sameysataan wilaayadka islaamiga u guura maal gashada inta turki u guuri lahaydeen ama maalinba waddan la idin ku dhici lahaa fursadaha maalgashi ee ka jira dalka ma ahan kuwa la soo koobi karayo waxana qarkood soo bandhigaya aqoonyahan jaamaca aniga hadda waxaan ku talin lahaa in waddanka warshado laga sameeyo hadda waxaan arkay yaanyo aad u tir badan soo go'iso yaanyadii dadkii ninkii beerileyga ahaa suuq u keenay markuu asaga beerta tabcay tanigi 300 kun joogay markuu beerta ka soo go'i tanadki 200 kun 300 kun joogay waxaan dhihi lahaa in warshado yar yar la sameeyo warshadahaas oo looga faa'iideysanayo wax soo saarka wadanka wadankii shaqaale fiican waa laga heli lahaa dhaqaalena waa laga heli lahaa hada yaanyada anaga fiiri yaan shiida dibadda ka keenna ayadoo bacaysana dibadda laga keenna teerni fresh ka ahna waxa loo laayay warshad lagu gasacdeeyo waxa kala arkayse cambiya soo go'ay cambihi suuqi wuxuu ka yataana taano hadii loo heli lahay warshad warshadaas oo cambaha habeynayso cabitaan oo dhan waa laga maarmi lahaa hada fiiri cabitaankeena Kenya oo wadankaana oo beeran anaga beero ficneen oo anagu ficneen ayaa camba laga keenaa waxaa la gadaa waxaan u maleeynaa hal doolar in la gado maleeynaa 20 kun oo maleeynaa nus litirka cambaha in la gado keenni fresh ka ah wadanka yaalina waa baaba aya marka ummada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in wadanka maalgashi lagu sameeyo warshad dharna hal la keeno waxaa jira xilligi dawladda siyaasad bare ardada iskuulka dhigato dhan dharkood waxa laga soo saari jiray warshada balcada laga soo saari jiray dadka reer baadiyaha baftaca dharka ay qaadan jiray cada warshadeena soo saari jirtay war hal isku tashado dharkan Indiya iyo Aasiya iyo maxaa la dhahay Yurub iyo Afrika laga keenay ee Kenya laga keenay war wadankeena laga soo saar tallaabooyinka lagu horumarin karayo wax soo saarka dalkeena waxa ka mid ah in dadka hadda tacabka ku jira ay iskaashatooyin noqdaan oo ay shirkoobaan sidaasi waxa ku talinaya Malaqbiye Malaq Ahmed ee kooxdi beero isku daris ah isku darsamaan lacag dursan matoor soo gataan tubo soo gataan dabadeedna ay meesha geystaan oo isla waraabsadaan ee hadii kale waxa kale gaar kara rag dhaqaale haysta hadii ay jiraan u maalgeliya anigu beeran leh 10 qof oo joogta oo shaqala aniga dhulki aan is kale matoorkii iyo shidaalkii aan bixinaa abuurkii aan keenaya waa tabacaya waxay soo baxo waa ka qabsada 100 konton iga leh kontonaal aniga waxaan bixiyay qarashkii igi ruux guud marka waa shaqo bogtay abuuri hadii marka shirkadaas oo kale sameeyo waxa la gaaraya horumar قبل الصباح نجعله اسمك خطاوينا الشغف نسعى لتحقيق الهدف بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك ولي وحان كوكود جرنا برنامج كرلو وحوري سيادة قبه سردح أيانا إسلام رينا idaacad islaamiga al furqaan ayaa baahisay muqaal cusub oo kamid ah taxanaha muqaaladii lagu soo gudbinayay ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanka baarlamaanka dawladda federaalka muqaalkan waxa ka soo muuqanaya maxamuud mayow xasan oo kamid ah ergadii maamulka jubaland ku matalayay doorashada baarlamaanka dawladda federaalka wuxuu ka faa'iideystay cafiskii xarakada mujaahidiinta al shabaab isagoona sheegay inuu ka toobad keenay falkii uu ku dhacay maxamuud mayow xasan balira mahmud een maxaad kamid ahayd ragii xildhibaanka soo doortay mise kiis kale ayaad u timid ragii xildhibaanka soo doortay kamid ahaa halkee kasmaay xildhibaankaas waa kee xildhibaankaas xildhibaan aan nuga leeyahay waa gartay ma ku guuleystay hawa ku guuleystay maxaa markaas u doorbidaysay inaad kamid noqoto doorashada xildhibaankaas waxaan u doorbidayay een wuxuu noo sheegay dhaqaalo in marka iyada dhaqaale la seenay haddii dadkana ama saqabiil ama dhaqaale uu guri labada meelaha halista waa ugu dhaca marka dhaqaale uu noo sheegay saasan ku galnay marka nabadoon miyaad ahayd mise qof iska caadi oo la yiri doorashadan ka qayb galbaad ahayd qof caadi oo ka qayb gal la yiraahdana ma ka heshaan marka waxa aad ka doonaysay dhaqaalaha may waa waxba kama helin kaasoo uu noogu baxay maalintii la doortay baan ugu dambeeyay kadibna wax ammaankiina iyo cid sugta ma jirin ammaan kanada wax sugay oo alla aan ka ahayn ma jiro asagana maalinta ayda aan ugu dambeeyay ka dambaa dib noomuusu soo dayin marka arrintan dhibaatadeeda miyaadan dareensanayn maadaama dagaal uu socdo oo marar badan xarakada shabaab ay ka hadashay ciddii gacansaar la yeelata ciddii doorata dhowr jeer ay ku celceliyeen arrintan halisteeda miyaadan arkay waa su-aal fiican waxaa naga saarnaa horta daaha baa naga saarnaa ma fahamsanayn ummadda inta badan ma fahamsanayn dadka inkastoo uu ahaa dad dal muslim oo diin haysta inkastoo uu ahaa waxaa lala soo kulmay dowlad hore oo dhisneed oo burburtay unbaa dadka uu la soo qaaday dowladda magacan baa laga maqlay marka sharciga ma ka baxsantahay mise way ku jirtaa hadde wax iskugu imaaday oo noo ka sheegayba ma lahayn maasa umaan fahsanayn marka dowladdii hore dhigtay noogu dhacday tan waa dowladdii sida iyadeen baniida aan ku qabsanay maxaa marka hadda faham ahaan aad garat wax weyn oo aan la soo koobi karin aan garanay oo shaqsiyan aniga aan fahmay waxay tahay in dad fiicneen oo gaal ambas gaal la jireen inaan dooranay oo dal wixii Ilaahay weynag ahaa uu sharcigiisi uu nasiiyey oo noo soo dejiyey inaan ummad kale aan u leexinayn oo dalka iyo diintaba mid baan ka haysanin marka dowridiina loo qabtay waxaan ka fahanay in alxamdulillahi dad baa dilan oo diintii alla uu lahaa iyo xaqii alla uu lahaa dad kale inaan aan ku wareejinaynayba oo sida iyada aan ku ridownay intaasaan ka fahanay hadda waxaa timid dhulkii shabaab ay ka tilinayeen ee wilaayadka islaamiga ah seebaad ku timid la iyo aniga shaqsi ahaanteed markaan ka warramo konton iyo kow kii dooratay horta ani keli baa ka socdo wixii dhintay waaba dhinteen la wixii nool hadda anaa ka socdo anigana maalintii doorashada ay dhacday wixii ka dambeeyey haddee culummada alxamdulillah waxay noo sheegtay in alxamdulillah markaan isu su-aalnay oo dib aan iskugu noqonay in alxamdulillah khalad aan galnay oo alla aan ku caasinay oo alxamdulillah aan diintii aan ka leexanay maalinta ayda ahayd inta dhexdooday hurdadaadana way yareed alxamdulillah deganaashaanadii iyo alxamdulillah aad bay u yareed kabacdi waxaan la soo xiriirnay dadkii alxamdulillah ehelka ahaa oo qaraabad ahaa waddanka xarakada ay joogay warmi anaga dhibkaasaan galnay dembigaanadina annagaaba og inaan dembi aan ku dhacnay haddee waxaan rabnaa inaan alxamdulillahi xarakada nala xiriirisaan dee dadna waa xarakadii ka mid ah oo islaamka ah nalala soo xiriiriyey asagii baan alxamdulillahi aan wada hadalnay habeenkii cafiskii la muujiyey oo cadaacad baan dhegaysanayay habeenka asaga habeenkii cafiskii la muujiyeyna shaqsi ahaanteeda waan ku farxay ugu dambeyn marka maxaad u soo jeedin lahayd dadka aanan weli ka faa'iidaysan fursadan waxaan u soo jeedin lahaa dadkii galay arrinta iyada oo annaga naga mid ahaa oo naga soo haray Ilaahay inay toobad keenaan oo allihii uumay ay u toobad keenaan madda kale inay xarakada alxamdulillah ay isku soo dhiibaan oo alxamdulillah ay imaadaan in meesha dhib aan jirin oo dheef ay jirto oo alxamdulillah adduun aakhira way kala weeyihiin adduunkii baan u xilanay aakharan iloownay aakharadii ba haddana la xasuusiyey dhabtaana loo sheegay in alxamdulillah adduunkan wax yar uu yahay aakharana ninkii tagay dib aan u soo noqonaynin uu joogahay weligiis meesha ku sugnaanay ninkastina wuxuu shaqaystay inuu leeyahay intii baan la fahansiyay diintana la fahansiyay een alxamdulillaah waxaan ugu baaqayaa marka inay ay imaadaan ay tooba keenaan oo alxamdulillaah diinta garab ay u noqdaan intaas aan u baaqayaa aad baad u mahadsantahay jazakallahu khair دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا wa hagaag markana waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ciidamada Saudiiga ee qaybta ka ah isbaheysiga carabeed ayaa dadrayda ku xasuuqay waddanka Yemen ugu yaraan 6 ruux oo u dhashay dalka Yemen ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday rasaasay ciidanka Saudiiga ee qaybta ka ah isbaheysiga carabeed ku fureen dadrayda oo ku sugnaa degmada Munabih magaalada Sacda ee dalka Yemen ila wareediyo military ayaa waxay xaqiijiyeen in ciidamada Saudiiga ay markala beegsadeen mandiqada Al-Raqwa ee degmada Munabih halkaas oo ay ku deeyeen laba ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawaceen afar kale ila wareediyadan military ayaa cambaareeyay falkaan ay ku kaceen ciidamada Saudiiga ee ka dhanka ah dadka rayidka ah iyagoona inta ku daray in qaramada midoobay iyo xogayaheeda u fadhiya dalka Yemen aanan ilaa iyo hadda ka hadlin falkaan dadka rayidka ah ee reer Yemen ayaa tacdiye kala duwan kala kulmay ciidamada isbaheysiga carabeed iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo ku wada hardamaya gudaha waddankaas dhanka kale hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in 56 ruux oo rayid ah ay dhimashay iyo dhaawac noqdeen 72 saac ee la soo dhaafay bayaan ka soo baxay hay'adda ayaa lagu sheegay in 3 xaruur ah iyo 8 ruux kale ay dhinteen halka ugu yaraan 45 kalena ay dhaawacmeen 3 maalmood ee la soo dhaafay kuwaas oo ku waxyeeloobay dagaalada ka socda dalka Yemen magaalada Maribo ay ka socdaan dagaalo culus ayaa sheegtay in 2 xaruur ah ay ku dhinteen gantaalo lagu garaacay bariga magaalada halka 24 ruux kale oo ay ku jiraan 2 xaruur ahna ay dhaawacmeen maalintii axada ugu yaraan 3 gantaalo ay Xuuthiyiinta ku garaaceen waqooyiga Marib ayaa waxaa ku dhintay 2 caruur ah halka 33 ruux oo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in magaalada Sacda lagu dilay 5 ruux oo rayid ah 12 kalena lagu dhaawacay halka Cadan oo dhacday koonfurta dalkaasna lagu dilay 4 ruux oo 2 kamid ay caruur yihiin ugu yaraan 10 kalena lagu dhaawacay si kastaba ha ahaatee waddanka Yemen ayaa waxa wali ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada xukuumadda Yemen oo taageero ka helaya isbaheysiga carabeed iyo maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo iyagana garab ka helaya xukuumadda Shiicada ah ee Iran iyadoona inta badan dagaaladaas ay waxyeelo ka soo gaartay dadka rayidka ah dawladda Turkiga ayaa duqeyn xagga cirka ah ka geysatay deegaanka dhaca waddanka Iraq ila wareediyaha amni oo ku sugan waddanka Iraq ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 1 ruux oo rayid ah uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay duqeyn xagga cirka ah oo ay dawladda Turkiga ka geysatay mandiqada Jamjamal magaalada As-Salmaniya ee waqooyiga Iraq ila wareedkan amni ayaa sheegay in duqeynta oo ahayd mid xoogan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga kuwaas oo si arxan darro ah u beegsaday mandiqada Jamjamal magaalada As-Salmaniya ee gobolka Kurdistan qasaaraha ka dhashay duqeynta oo ah mid hor u dhac ah ayaanan ilaa iyo hadda lahayn wax tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Turkiga ciidanka Turkiga ayaa muddooyinkan ba xamalaad ka waday waqooyiga Iraq gaar ahaan xuduudda gobolka Kurdistan halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxo dagaal kula jira xukuumadda Ankara howlgalladan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca 10 ruux oo rayid ah iyadoona la burburiyay kumanaan dhulbeereed ah oo ay lahaayeen dadka degan xuduudda sidoo kalena sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي guud ahaan barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu idinkaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم